أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Yani bizdeki şu gördü, göz görgüsü diyorlar bunu ki, önümüzü görmeye kâfi işte bu kadar. Bir çukura basmayız, bir sudan geçmeyiz, bir bardağa batmayız, bunu görür. Bir de basiret vardır ki, bu basiret olmayınca tehlikeleri göremez. Geçersin, gidersin. Ama onun altında bomba mı var, atomu var, ne var burada basacağım ben bunun alttaki, bu alttakini göremez. İdrakimiz kısa. Basiret alınır elden. Hubbü dünyaya. Hubbü dünyanın en büyük afetlerinden birisi basiret. İç görgüsü kesildi o adamda. Bu ancak menfaatinden başka bir şey hesaplamaz. Bütün hesabı menfaatine aittir. Bir milletin mahvı onun için hiç mahzunadır. Mahvolacakmış. Benim namım, şerefim kalsın, ben yaşayayım. Öte tarafta o millet mahvolacakmış. Onu şey yapamaz. Bin tane tevil getirir karşında. Kendisini tereyağı gibi yukarıya çıkarır. Ama alt tarafta hep zarardır. Tusibühüm ümmetine isabet eden en büyük afet insanın basiretinin elden gitmesi. Basiret denilen şey elden gider. Menfaatine çalışır. Bu dünyayı görür. İşte bunu böyle yaparsan böyle olur der. Şunu şöyle yaparsan böyle olur der. Ama bunun altındaki zararları görecek kadar kabiliyeti kalmamıştır. Bu da dünyayı sevgisinin neticesidir işte. Dünyayı sevmekle bu felaket, bu basiret elden gidiyor. Ondan sonra sen oku da oku. Allah Allah. Şimdi bu memlekette 1400 senedir Müslümanız elhamdülillah. Hacılarımız gelir söyler, hacılarımız gelir söyler, kendimiz okuruz. Fakat kellim kellim la yanfadır. Arap. Kellim kellim la yanfadır. Söyle, fayda etmez. Söyle, fayda etmez. De ki sen şimdi ya bu televizyonlar ne olacak, kaldırın bunları. Kime anlatırsın bu derdini? Kimseye anlatamaz. Bu rakıyı kaldır efendi, dükkanında ne işin var? Anlatabilir misin? Anlatamaz. Sen bu faizi alma ya, günahdır, haramdır. Kime anlatırsın? Kimseye anlatamaz. Demek ki basiret denilen şey gitmiş elden. Kuru bir İslam davası var o kadar ortada. Onun için ikbal ve itbar diyerekten iki fiil var. Dünyanın gelişi ve gidişi. Geliş, gidiş, bunun tarifi bizim gibi ikbal devresi. Çok muazzam bir deptebe-i saltanat içerisinde yaşama. Zevk-ı sefa içinde yaşama, ikbal devresi. Her şeysi müemmen, her şeysi rahatlık içerisinde. Biz buna ikbal diyoruz. Biz de yıkım devresi olur, zaruretler içerisinde, fakirlik, miskinlik içerisinde, ihtiyaçlar içerisinde. Bu da idbar devresi diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiç böyle demiyor. İkbal devri bir memleketin içerisinde ancak ve ancak bir veya iki tane cahil bulunur. Dinini bilmeyen ancak bir iki tane kimse bulunur. Geçen gün camiye namaza geldim. Tabii dolmuş içerisinde şöyle geride oturdum. Bir efendi önümde namaz kılıyor. Baktım ki babuşlu mezlerinin altı yırtık. Hem de ikisi de yırtık. Büyük de yırtıklar var. Mezun efendi gamet getirdi. Azıcık bekleyeyim de şu adama sorayım, ayağını yıkadın mı? Yoksa mes mi verdin? Diyeyim dedim. Baktım o benden önce safa doğru yürüdü. Arkadaş sen ayağını yıkadın mı, mes mi verdin dedim. O da şaşaladı. Meslerin yırtık. Bu meslere mes caiz olmaz. Adam kim bilir ne kadar zamandan beri bu namazı kılıyordu bu mesleriyle. Meslim var ya diyor ayağında. Ama demek daha meslin üzerine nasıl olursa mesle verilir, nasıl olursa verilmez. Gayet basit bir mesele. Bunu bilmekten bile aciz olan bir Müslümanın demek ki bir cemiyet içerisinde dinini bilen pek az insan var. Bu ikbal değil de yıkım devridir yani. Eğer bir cemiyette herkes bilgin, dinini biliyor, adab-ı İslami'yi güzel biliyor ama bir iki de cahil olabilir. Bir iş yok. Çünkü alim söylediği vakitte dinlenir. Dinlenir. Bugün alim söylerse dinleyecek adamı bulamazsın. Hatta sus derler. Sus yeter artık diyecek kadar cüret de gösterenler olurdu. Buna da itbar devri diyorlar işte. Yoksa senin saldırdığın değil. Her şeyin bir esası var. Binanın temeli olması lazım. Fabrikanın üstü lazım. Bir esas var. İmanın esası da Allah korkusudur. Vera. Hatta korkunun da daha üstü. Şübhattan içtira. Şüpheli mi bu? Bu ekmek şüpheli mi? Aç kalır yiyemez ekmeği. Çünkü şüphe var. Yani şübhattan içtinab edecek. Sakınacak. Yine buyuruyorum. Hakikatü iman Allah-u Teala'nın takdirine razı olmaktır. Takdir-i ilahiyi razı olup bu Allah'ımın takdiridir başıma geldi demek. Yoksa şunu şöyle yaptım da böyle oldu, böyle yaptım da böyle oldu diye şuna buna isnat etmemelidir. Bakın şunu. Likülli şeyin zekatün ve zekatül cesedi es-savr. Her şeyin bir zekatı vardır. Mesela şimdi evin de zekatı vardır. Derler ki evin zekatı olur mu? Zekat parayadır. Evin de zekatı vardır. Evin zekatı bu eve misafirin girmesidir. Evine misafir girmeyen evler zekatı verilmemiş evlerden sayılmış. Binaenli zekat mesela 40'ta 1 vereceğiz. Biri gidince 39 kalacak. Eksiliyor. Maddi itibariyle eksilir azalır ama maneviyat itibariyle bereketlenir, artar, bitmez. Bereket gelir. Bereket gelince bitmez. Tebârekelle dedi ki, mübareklik, bereket. Binaenli, zekatı verdiğimiz vakitte para bitmiyor, artıyor. Ama adedi eksiliyor. Adedi eksiliyor, mesela %25 lira verip 2,5 lira veriyorsun. 2,5 lira eksik olur, 97,5 kalıyor sana. Eksildi. Ama bereketi itibariyle, maneviyatı itibariyle artar. Paranın, gıdanın faydasını görürsün. Gıdanın faydasını görürsün. Yediğin ekmekten vücuduna nur olur. Basiretin açılır. Basiretin açılır. Zekatı verilmeyen paralardan basiretler kapanır. Gözler kör olur yani. Bu göz değil, iç gözü kör olur. İç gözü kör olduktan sonra hayrı, şerri seçemezsin. Batılla hakkı ayıramazsın. Batıla eğilir dersin. Sen bak şimdi. Bak sana ne güzel gelecektir. Ya bu batıl ya. Olsun. Sen bakma. Sonu eğil. Niçin? İdraki yok. Göremiyorlar seni. Basiretsiz. Cesedin de açtırıyoruz. Açtırınca cesetten biraz eksiliyor. Azalıyor. Aç kalıyoruz. Yemiyoruz. Fakat onun bereketi ahlaklar düzelir. Ahlaklar iman kuvvetlenir. Ahlaklar da o nisbette güzelleşir. Haramdan kaçar, korunursun ben. Bugün akşama kadar aç durdum. Niçin? Allah'ın rızasını kazanayım diyerekten. Binaenaleyh şu iş benim Allah'ın rızasına uygun değildir. Ben o iş yapamam. Diye içeriden bir manevi korku gelir insana. Basiretler görür onun felaketini. Bu oruç insanlar bu sürette vikaye eder, korur. Aynı zamanda oruç bir kalkan derler. Gelen kurşunu nasıl topçunun önündeki kalkan vardı koruyorsa, oruç da Müslümanı korur. Kimden? Şeytandan, şehvetten, günahlardan korur. Hakkımızdır. Bunun için likülli şeyin zekat, her şeyin zekatı var. Evin de zekatı var, şunun da zekatı var. Bunun paranın da olduğu gibi cesedin de zekatı var. Ramazan'da tutuyoruz. Ramazan kafi değil. Bu Allah'ın emri. Ramazan'daki oruç Allah'ın emridir. Onu tutmakla mükellefiz. Ya buradaki ceset, buradaki zekat nafile olur. Pazartesi tutarsın. Perşembe tutarsın. Bugün ayın 13'ü, 14'ü, 15'i dersin tutarsın. Bugün şu dersin tutarsın. Bugün bu ders tutarsın. Daima şey üzerinde. Oruçtur. Bazen gün aşırı tutar insan. Binaenaleyh oruçlar insanların ahlaklarının tasfiyesine ve imanlarının kuvvetlenmesine vesiledir. Kendileri her ne kadar biraz aç kalsalar da bu kazandıklarına nispetle çok faydalıdır. Sonra oruçta daha maddi faydalar da vardır. İnsan bütün gün yiye hem midesi yoruluyor hem vücutta toplanan bu biriken yağlar, kanlar bozuluyor. Bu da bir afet. Ölçülüyorsun bakıyorsun tansiyon çıkmış filana. Kana bakıyor, kanda şunlar var, bilmem yağdı bunlar var. Oruç tutunca tabiatıyla bunlar kendiliğinden gidiyor. Çünkü kanın da azalıyor, yığın da azalıyor. Neden? Vücut menfaatlanacak. Alışmış vücutta şeyler var ya, biz besleyen mikroplarımız. Bu mikrop yiyecek istiyor, bakıyor yok yiyecek. Mecbur oluyor birikenleri yeme. Cenab-ı Hakk'ın vücutta topladığı depolar var. Bu depolara müracaat ederken birikenleri yiyor. Birikenler zaten bizim zararımıza çalışıyor. Biriktirmek bizim zararımızdır. Çünkü bir yağı bir yere koy, bir müddet sonra orada o zehirlenir. Havayla olan temas neticesinde zehirlenir. Bunun muhafızası vücut böyle temas ediyor. Bunu harcamak. Bunun harcayışı oruç tuttukça bu mikroplarınız onları yer, telafi olur. Güzelleşir. Binaenli orucun çok faydası vardır. Müteaddit defalar söylemişimdir de sırası gelmişken gene söyleyeyim. Fransızların Cezayir şişesinde, mıntıkasında bir hastalık türemiş. Burada tabii gavur Müslüman karışık. Ama hep gavurlar ölüyor. Fransız doktorlarının şişesine gitmiş, tuhafına gitmiş. Niçin? Müslümanlar ölmüyor da gavurlar ölüyor. Akıllarına oruç gelmiş. Demişler bu Müslümanlar oruç tutuyor. Herhalde bu oruç bunları muhafaza ediyor bu hastalığa karşı. Tutmuşlar, sıçanları hapsetmişler. Hapsetmişler. Bir kısmını her gün beslemiş. Bir kısmını da oruç tertibinde sabah akşam birer parça vermiş. Sonra kaç gün sonra iğneyi vurmuş ikisine de. Hastalığı nesi. Bu her gün besledikleri baldır küldür gitmiş. Ölmüşler. Bu aç kalanlar bir şey olmamış. Nadiren bir iki tanesi gitmiş ama çoğuna bir şey olmamış. Neden? Demek ki Allah-u Teala'nın bu oruçta bizim birçok fevaidimiz var. Akıllarımızın ermedi. Bu gavur o kadarcığını bulmuş ama biz onun o kadarcığına itimat etmeyiz. Allah'ımızın emridir. Çok faydası vardır. Hesapsız, hesapsız. Bazı anneler, aman oğlum oruç tutma. Okuyamazsın. Neden okuyamayacaksın? Daha zihni daha çok açılır. Daha çok inkişaf eder. Onun aç kalmasıyla şey olur muyuz? Yanlış yok. Onun için diyor ki, لِأَنَّ الزَّكَاتِ نَقَصَ الْمَالِ مِنْ حَيْسُ الْعَدَدِ Adet itibariyle malı eksiltir. Fakat فَتَزِيدُهُ مِنْ حَيْسُ الْبَرَكَ Bereket cihetinden artar. Bir zihirsin bitmez. Azıcık yersin, karın doyar. Bereket var. Allah-u Teala'nın oraya bir lütfu ihsanı iniyor. Onun için gözün de doyuyor, karın da doyuyor, artıyor. Yani, kezalik oruç, yankusu mehil beden. Beden belki biraz zayıfler. İnceler filan ama ve yeziduhu fî mekâremil ahlâk vel iman. İmanı, ahlakı artar ve güzelleşir. Zaten bize de lazım olan o. Likulli şeyin ma'dinün ve ma'din takva kulubül arifin. Şimdi takva en güzel bir maden. Allah korkusu. Allah korkusu en güzel bir maden. Fakat bu madeni nereden bulacağız? Madenler işte dağları ezersin, deşersin, delersin, yerlerin dibine inersin, bilmem ne bulacaksın. Çok zor şeyler. Ama bu takva elden tutulur, gözden görülür bir şey değil. Bunu da bulmak için kulubül arifin diyor. Ariflerin gönülleridir. Ariflerin gönülleri bunu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri çok güzel dile getirmiştir. Ariflerin gönülleri, bunu eski kimseler de çok iyi bilir. Bu gönüller cennet bahçesidir yani. Ariflerin gönülleri cennet bahçesidir. Sen takva istiyorsan onların gönüllerine müracaat et. Onlarla temas et demek. Onlarla ülfet ve ünsiyet et. Onlarla dost ol. Ki sana da onlardan bu takva geçsin. لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ السَّمَاوَاتِ قَوْلُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Her şeyin bir anahtarı vardır. Malum. Fakat göklerin anahtarı yüklerden atarı la ilahe illallah'tır. Bu la ilahe illallah ağzımızdan çıkar. Ta arşa kadar gider. Buna hiçbir yerde dur diyen olamaz. Sen buradan ileri gidemezsin diyen olamaz. Şimdi otomobillerde telefonlar varmış. Bu telefonlarla otomobilci giderken merkezleriyle muhabere edebiliyormuş. Fakat diyorlar düz yerde yapar. Eğer mıntıka dağlı bayırlıysa yokuşu çıkarken sorarsa merkezden bir şey ne sesini duyurabilir ne gelen sesi de alabilir. Çünkü önüne sert geldi. Maniye. Ama bu Allah-u Teala'nın kelamının önüne durmanın imkanı yok. Yedi kat semavatı yarar geçer öteye. Onun için yani bu demektir ki siz la ilahe illallah kelimesini çok söyleyin. En aşağı, yüzden aşağı bırakmayın. Bin derseniz de hala. Likülli şeyin sohbetin. Canım bunu bir tane desek hoca efendi olmaz mı? La ilahe illallah. Dedik mi Muhammedur Resulullah. Bak Müslüman da oluyor. Bir gavur, gavurluk yapar. 50 sene, 100 sene neyse. Bir gün pişman olur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Dedim mi bitti. Müslüman oldu. Bu bir gavura yetiyor da biz niçin çok diyoruz öyle? Bir kere de biz desek bize de yeter. Ha, aziz kardeşim şu damların altında taşlar var. Görüyorsunuz siz. İster çimento olsun, ister mermer olsun. Gidiyorsun şu kapı eşikleri mermerdendir. Buraya gire çıkıyor, gire çıkıyor. O mermer nasıl iniyor? Nasıl iniyor? Bu damlaya tek tek, damlaya damlaya bu mermeri nasıl oyuyor? Delinmiş okuyoruz mermer. Neden? Tekrar et, tekrar hasen velev kâneysi. Bu kalp taş da olsa, bu tevhid tokmaklarıyla yumuşar o. Bu basiret gözleri kapanmıştır. Gözün kapanırsa doktora gidiyorsun, perde gelmiş. Doktor gözüme, hadi bakalım bir mayen diyorsun. Mümkünse açıyorlar. Ah, görüyorsun gözünü, Allah'a açıyor. Bu basiret gözlerini açmak için de tevhid tokmağı lazım. La ilahe illallah. Devam lazım. Allah zikrine devam lazım ki basiretin açılabilsin. Afeti görebilirsin. Nerede afat, nerede zarar görebilirsin. Bunu göremezsin. Sırf kitaplıkları, akıllının erdiklerini görürsün. O zaman da işte o kadar da kalırsın. Dünyanı gör. Ancak görürsün dünyanı. Dünyanın arkasındaki ahiretten haberin olmaz. Şimdi gavur olur mu diyor. Yeter işte. Dünya bundan ibaret. Öldükten sonra bir şey yok. Neden? Basiretsiz herif. İdrake kısa herif. Allah'ın bu kadar zannediyor. Allah'ın kudreti o kadar geniş ki bu dünyanın arkasında nece mevcutları var ki biz inşallah imanla göçtüğümüz takdirde bu nimetlerine mazhar olacağız. Ebedi bir hayata kavuşacağız. Müslümanın itikadı böyledir. Bu hayatın arkasında çok güzel bir hayat daha var ki bu önemli o hayata kavuşulur. Bu hayattaki imtihan devresinde güzel geçirebildik. Tevhidini Allah-u Teala'nın dilimizden bırakmadık. Gönlümüzden çıkarmadık. Ve son nefesimizde de la ilahe illallah diyerek gitmedi. Baksan o adamın kazandığı devlete. Bu gavur ne bilecek? Dünya bundan ibarettir diyor. Öldür mü bitti diyor. O senin aklın o kadar gavur. Likülli şeyin safvetün ve safvetül iman es-salâh. Her şeyin bir güzeli vardır. Her şeyin bir güzeli vardır. İmanın da safveti, hıyarı, güzeli namazdır. İman namazla iman olur. İmanı iman eden namaz. Evet, la ilahe illallah demekle Müslüman olduk. İman sahibi olduk ama bu kuvvetlenmek ister ve daima parlamak ister. Rüzgarda tutulan bir mum gibidir. Yanıyor ama dediğimi söner. Bir rüzgar gelir, söndürür. Bunun sönmemesi için onu fendüs içerisine alacaksın. Camların içerisinde kapalıdır. Şimdi şu ışıkların camı delindi miydi? Işıklar söner. İçin hava aldı. Gitti gürültüye. Fenerin camı kırılır. Işık söner, rüzgar gelir, üfler, söndürür. Bu senin imanın da namazın olmazsa, orucun olmazsa, zekatın olmazsa, sadakan olmazsa, fenersiz, camsız bir ışığa benzer ki etraftan gelecek her türlü felaketler, rüzgarlar, afetler onu söndürmeye yeter. Onun için namaz pek mühimdir İslam'da. Namazı ne pahasına olursa olsun bir Müslüman katliyen terk edemez. Katliyen terk edemez. Onun için bizden evvel geçen başka mezheplerden alimler imam bu namaz bahsinde namazı kılmayan kafirdir demişler. Başka mezhepler. İmandan çıktı, ikiye ayrılır. İmandan çıktı, gavur olmadı ama imandan da çıkmıştır diyor. Diğer birisi de diyor ki, imandan da çıktı, gavur da oldu diyor. Çok şükür ehl-i sünnet gelmiş de. Onlar demişler ki, yok. İmandan da çıkmaz, gavur da olmaz. Ya, günahkar olur. Günahkar. O günahlarla, ne oluyor günahlar demek yani? İmanını, insanlığını böyle sarmış bir bacanın isleri toplana boruları nasıl dolduruyor? Artık borudan duman çıkmıyor, zifirler akıyor. İşte ona benzer insan hali. Bu namaz onun için esastır imanda. Binaenaleyh ve saffetü salah Ettekbiratul ula. Buna da çok ehemmiyet vermişler. Tekbiri ula diye imamla beraber Allahu Ekber diyerekten tekbiri alabilmek için camiye vaktiyle girip kâmet yenilirken safı tutmak. İmam Allahu Ekber derken sen de Allahu Ekber der, namazı uyarsın. Bu da namazın güzelliğinin alameti. Bunun hakkında çok mübalağalı konuşmalar olmuş ve demişler ki şu kadar sen hayırlar yapsan, şu kadar sadakalar versen bu ilk tekbirinin sevabını alamazsın demişler. Şimdi bunun için müezzinlikte hayy ala's-salah, hayy ala's-salah. Hayy ala'l-felah, hayy ala'l-felah. Namaza ve felaha hazır olduk. Kat kâmeti's-salah. Namaz başladı. Bitti. İmam iki tarafına bakınır sallanır da müezzin hangi namaz başladı diye bak imam duruyor orada. Başlamamış namaza. Sen safları düzelteceksin efendim şunu. Onlar şimdi 1400 seneden beri bir saf düzeltmesini öğrenmediysek şuradaki bir dakikanın içerisinde mi öğreneceğiz bunu? Müslüman 5 vakitte her gün geliyorsun buraya. Bu saflar işte doğru olacak. İmam müezzin katkâmet salat dediği vakitte Allah-u Ekber demiş olsun diyerekten sen safını doldur. Düzsüz ki bu da iki tarafına bakıp da sen eğlenir sen gelir demesin. Ve namaza durulsun. Bu da yalancı olmasın. Ben de yalancı olmayayım. Bu başladı diyor, başlayan yok. Bu başladı diyor, ben de hala konuşuyorum burada. Olmaz. Onun için tekbir-i ula, Allah-u Ekber, beraber Allah-u Ekber. Onun için biraz katkâmet salâtı derken, tekbir-i ula, biraz da ağır olmalı ki, bir ve aksine yetiştirmiyor böyle kelimeleri, azı ağırcı olursa, daha kolaylık olur. Bazen yetiştirilemiyor. Likülle kalbin vesvâsün. Her gönülde bir takım vesveseler vardır. Vesvesesiz gönül olmaz. Peygamberler müstesna. Büyük evliyalar müstesna. Bunlardan gayrı bizim gibi insanların gönlüne her şey gelir geçe. Vesveseler. Bazısı iyidir, bazısı kötüdür. İyiyse iyiyse ilham derler. Allah'tan gelmiştir melekler tarafından. Kötülerse şeytan tarafından gelinen vesveselerden ibarettir. Bu vesveselere itibar etmemek lazım. Bu vesveselere itibar etmemek lazım. Eğer bu vesvese seni zorlar en nihayet lisana getirir de konuşursan, bu vesveseden dolayı eğer günah bir şeylerse günahı kazanırsın. Eğer bunları konuşmadan içinden geçiriyorsan, bu içinde kalıyorsa bunun günahı yoktur. Yalnız Mekke müstesna. Burada içinden de geçirmeyeceksin. Burası başka. Burada içimizden geçen kötü şeylerden muahaza olunmayız. Fakat Mekke-i Mükerreme'de içimizden geçen bazı kötü şeylerden dolayı da muahaza olunur. Onun için bizim büyüklerimiz demişler ki Mekke'de mücavir kalma. Mücavir kalma. Mücavir hani orada oturmaya hevesleniyor. Güzel memlekettir. Sevabı çoktur. Ne zaman artık kemale ulaşırsın, iyi bir adam olursun, uslu bir adam olursun, kimsenin kusurunu kabahatiyle meşgul olmasın, Allah'a ibadetle meşgul etten başka bir şey bilmesin. O zaman otur. Yok, bu sünneti kılmadı, bu tesbihi çekmedi, bu işte yalan da söyledi, bu beni de aldattı, bana da şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle şeylerle ulaştıysan hiç gitme oraya. Oturmaya kadar şey yapma yani. Leke biha yevmel kıyameti seb'u mi'etti nâkatsin küllüha mah. Metün. Bir adam gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir deve demiş fi sebillah bunu veriyorum ya Resulullah. Harbe gidecek gaziler bunu alsınlar gitsinler harbe ne yapacaklar yapsınlar. Demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun mukabilinde Cenab-ı Hak yarın kıyamete sana 700 deve verecek. Birine karşı 700. Para da böyledir. Hayvan da böyledir. Başka şeyler de buna göredir. 700 misli cihada harcanan para 700 misli artar. Şimdi 700 misli artan bu cihat her yerde, her zaman kıyamete kadar mevcut. Cihat yalnız düşmanın karşısına çıkıp da dövüşmek değildir yani. Cihat muharebe oluyormuş. Gidelim biz de kılıncımızı alalım. Biz de dövüşelim. Bu değil. Her zaman dövüş oluyor mu? Kaç senedir dövüş gördüğümüz yok elhamdülillah. Her dövüşe herkes de gidemez. İşte o dövüşü de ancak genç insanlar yapacak. Bizim gibi insanlar ne yapsınlar orada? Ama cihattan hiç kimse geri kalmaz. Hepimize cihat lazım. Cihada hiç olmazsa gidemiyorsan cihada gidenin elinden tut. Ayağından tut. Ona yardım et. Malen, bedenen, bilginle onu yardım et. Bunun evini ver. Bak, çoluk çocuğuna bak. Onu destekle. Korkma. Arkanda ben varım de. Hadi sen al şu paralı, al şu silahı git de. Sen gidemiyorsun ama sen de onun sevabını alırsın. Yalnız dövüşle olmaz ya. İslam'ın bakası ilimledir. İlim olmazsa neyle dövüşecek? Bakası ilimledir. İlmin olmazsa dinin olmaz. Din ilimden ibarettir. Dinini muhafaza ilme bağlıdır. İlim olmayınca din giderken dilinden. Dinini gidermemek için ilme ihtiyacımız var. Yani din adamlarına ihtiyacımız var. Bu din adamlarını kendin olamam. Hafız da olamam, hoca da olamam. Vaktim geçmiş. Ama hoca olmak isteyen birisinin elinden tutar da. Gel yavrum, ben senin nefakanı temin ederim. Sen çalış, oku. Ekmeğin benden, yemeğin benden, yatacak yerinde benden. Sen yalnız çalış. Bu da yeter işte. Onun kazanacağı sevabı sen de kazanırsın. Hayrı işle, işleyemiyorsan hayır işleyenlere yardımcı ol. Bunu da yapamazsak, bu da paramıza dokunuyor. Bunu da yapmaktan aciz bugün. Allah affetsin kusurlarımızı. Diyoruz ki İslam baki kalsın. Kalsın ama gayret lazım. Gayretsiz baka alır mı? Leke fî zâlike ecrü mâ enfakti aleyhim. فَاَنْفِقِي عَلَيْهِمْ يَعْنِي زَرْجِهَا وَوَلَدَهَا İbn-i Mesud'un hanımı, zengince bir hanımmış, sadaka verecek. Sormuş Resulullah'a, ben bu vereceğim zekatını, sadakasını kocama versem olmaz mı demiş. Sadaka. Resulullah Efendimiz'e demişler ki, bu hem sadaka olur hem de borcundan ödenir. İki mükafat, iki sevap kazanırsın demiş. Evet. Fakat bizim fıkıh Hasan'dan bu ne olurdu demişler. O zamandı. Şimdi kocasına verilen sadaka, sadaka sayılmaz. Koca karısına verirse o da sayılmaz. Çocuklarına verirsen o da sayılmaz. Çocuk sana verirse o da sayılmaz. Çünkü sen çocuğuna bakmakla mükellef, çocuk da sana bakmakla mükellef. Halbuki sadaka elden çıkması lazım. Elden çıkmadık ki aranızda dolaşıyor. Onun için bu ilk evvelki zaruret zamanında olan bir hadis. İmam vel müezzin mislü ecri men sallâ ma'ahma. Müezzinle imamın ecirleri, cemaatleri ne kadarsa onlar da o kadar ecir verilir. 10 kişiyle kıldıysa 10 kişilik sevabı imam alır, 10 kişilik sevabı da müezzin alır. 100 kişiyle kılarlarsa 100 imamın, 100 müezzinin. 500 bin olursa ona göre. Onun için Kabe-i Muazzama'daki imamlar yaşıyor. Lissâili hakkun ve in câe alâ ferah. Her isteyen, dilenci diyoruz biz de. Her isteyenin bir hakkı vardır. İstediği hakkı. Binaenaleyh o bir atın üzerinde de gelse, ata binmiş, atın üzerinde de gelmiş, kapınızı çalıyor, bana yardım edin diyor. Buna bir şey ver. Senin atın var be herif. Sen sadaka alma muhtaç bir adam dedin defol buradan demeyeceksin. Raviler Ahmed bin Hanbel, Davud, Tabarani, Ebu Naim Filihye, Beyhaki, Ziya-i Maktisi, Ebni Hüzeyme, Vel Bağverdi, An Hüseyin İbni Ali, Ve Davud, Vel Beyhaki, An Ali'yin, Ve Tabarani, An Hirmas İbni, Hazretlerinden rivayet olarak ben, yani Cenab-ı Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki ya Rab, dikkat edin ama, ya Rab beni miskinlerle haşreyle. Duası var Cenab-ı Peygamber. Dua diyor. Duasını diyor ki ya Rab beni miskinlerle haşreyle. Şimdi diyorlar ki Cenab-ı Peygamber deseydi ki ya Rabbi miskinleri benimle haşretseydi, haşretseydi o miskinler çok sevinirdi. Biz peygamberle haşrolunacağız diyerekten miskinlere en büyük bir mükafat olurdu. Ama peygamber demedi öyle. Dedi ki beni haşret bunlarla. Bu miskinlere karşı bir iltifat-ı peygamberidir. Bir iltifat ve onların gönüllerini almadır. Binaenaleyh zuafanın elinden tutmak kadar büyük devlet yoktur. Zenginin herkes elinden tutar. Zengin atını arabasını dağdan tepeden aşırır. Fıkaranın elini tutmak lazım. Bu hadiste Cenab-ı Peygamber bizi ikaz ediyor. Yardımcı olun zuafaya demek istiyor. Peygamber kendisini onların seviyesine düşürüyor. Onları kendi seviyesine çıkarmıyor. Onların seviyesine... Bu pek büyük bir laf. Pek büyük bir iltifat peygamberi yani. Bundan çok büyük dersler var. Bunu biz bir zayıf bir fıkrayı ona hiç iltifat etmeyiz. Hiç tanımayız. Hiç de sevmeyiz. Hiç de ona kıymet de vermeyiz. Altında ağzından altın aksa kimse bakmaz onun lafına. Altın aksa ağzından adam bırak şu miskin herifi be deriz. Ama öte taraftaki adam işte mektepten çıkmış çok paranın sahibi çok bilgisi var. Buna yerden temennalar, karşılamalar, iltifatlar çeşitli. Sadece onun işi tıkırı yolunda efendi. Sen gönül alacaksan Allah'ın bir duafasının gönlünü al da belki ahiretin içinde senin bir kurtulmana vesile olur. Onun için bu fakir geldiği vakitte beyince ala feras atın üzerinde gidiyor. Öyleyken de istiyor işte. Sen onu reddetme, kovma. Az bir şey de olsa hakkın diyor. Lissali hak. Kur'an'da da var değil mi? Ve lissali hakkın diye. Kur'an'da yok. Kur'an'da da bunun sahilin hakkı var. Sahilik hakkı. Ama diyeceğiz ki şimdi canım bunlar da Koç Efendi şimdi görmüyor musun zamanı? Çok tüccarları var bunların. Çok tüccarları var işte bugün. Belki çok servet sahibi olanları da var bunların. E bunları şöyle kazandırmak da bize düşer mi? Bu başka mesele. Orası memleketin idarecilerinin vazifesi. Şimdi eskiden Karamistan'a gittiğim vakitte ilk gittiğim sene bu kadar fakir vardı ki yani bir iznek çıkarıp 5 kuruş vermenin imkanı yok. Seni böyle parçalarlar yani. Dolarlar etrafına. Sen de pişman olursun ki seni açtın. Bırakıp da gidemezsin de aralarına. Böyle bir vakit dinledim. Bizim Topbaş rahmetli Nuri Bey var. Topbaş ailesi. Zengin bir aile tabii. Medine-i Münevvere'de demiş bugün ekmek alalım da. Biraz geldiğim fıkralara birer tane ekmek vereyim. Almış bir bıçak ekmek. Şimdi bunu gören fukaralar bunu sıkıştırmışlar bir köşeye. Dırmalıyorlar adamı. Adam ne ekmeği verebiliyor ne aralarına çıkabiliyor. Derken bu bir efendi var orada. Bu yetişmiş imdadına da ben kurtardım burada ekmekleri attık da diyor. Daha kaçtık aralarında. E bu. Ama şimdi bir tane fakir böyle bulunmuyor. Niçin? Hükümet hepsini toplamış, bıkmış bir yere. Hepsini birer ev vermiş. Birer de aşçı tutmuş onlara yiyeceğini, içeceğini hepsini veriyor. Bazı kaçanlar oluyor buradan. Bunlar da polis yakaladığına yine götürür oraya. Otur bakalım burada diyor. Besliyor onları. Halka eziyet etmesinler diyerek de. Ama biz bunları toplamaktan başa çıkamıyoruz. Ne yapalım? Bu da bizim kusurumuz. Lişşehidi indellahi sev'u hisalin. Şehit diyoruz ya. Geçen derste geçmiş ya. Şehit 2 kısım. Birisi yatakta hiç burnu kanamadan ölen bir şehittir ki en büyük şehittir o. Niçin? İlmi irfanla gönlü, dop dolu. Allah'tan başka bir gayesi yok. Bu da yatağında böyle Allah diyerekten gider. En şehitlerin en büyük mertebesine nail olur. Bir de işte düşman karşısında dövüşürken şehit olur. Bu düşman karşısında dövüşürken şehidin 7 tane devlet veriliyor buna. Birinci devlet. Evveli defati min demihi. Kan akıyor ya. İlk kanı akarken daha. Ve yara mak'adehu minel cennet. İlk kanı akarken daha ölmemiştir yani. Bu kanın ilk akışında cennetlik yerini gösterirler. İşte senin yerin burası. Merak etme bak. Ayrıca gidiyorsun ama işte cennetlik yerin. Bir. İkincisi. Yuhalla hulletel iman. İman esnafları. Cennet esnafları getirirler iman esnafları. İşte ahiret şeyleri. Büyüze ve cü isneyn ve sebbine zevcete minel hurin. 72 tane de hurilerle evlendirirler. Mükafat veriyorlar. Dördüncü, ve yücaru min azabil kabir. Kabirde ona azap yok artık. Şahadet. Ve ye'menü minel fezil ekber. Kıyametin korkusu diyor buna. Bundan da emin. Ve yudu ala re'sihi tacül vekar. Bir yakut. Yakut'tan başına bir taç giydir. Ki dünyayı ışıldadan, güneşin ziyasını kapatan bir taç. Ki hayr minet dünya ve ma fiha. Bu taç dünyayı satın alır. Dünyanın içindekileri de satın alır. Bu kadar kıymetli. ve yeşfe'u fi sebrini insanen min ehl-i beytihi, akraba-i taallukatından 70 kişiye de şefaat hakkı verilir kendisine. Büyük bir. Yine eşşehid indallahu teala zevcetani minel hul yura nuhu sakiha sakihima min vera-i sebrini hulle. Cennet hurilerinin üzerinde 70 tane 70 kat esbab var. 70 kat esbabın altından yediğinin içerisi görünür. Yani yedikleri esbablar içinin görülmesine mani olmaz. Et-taim şakir. Et-taim yemek yedir. Eş-şakir yedirdiğine de teşekkür ediyor. Oh ya Rabbi, bak bugün bu kadar insana ekmek yedirdim, yemek yedirdim diyor. Sabahleyin de bize bizim talebeler bir çay ziyafeti yaptılar, yedirdiler. Saim. Bunun ecdi mislis malis saim sabir. Oruç tutuyor akşama kadar aç. Tutanın sevabı neyse yedirenin sevabı da odur. Bunun için ye orucunu tut, ye yedir. Yapamıyorsan vay hav. El müminü fil cenneti haymetün min lüblihim mücevvefet mücevvefet. Cennette bir çadır var. Ama çadır lüblü dediğimiz inciden. İçleri boşalmış böyle delikli. Ondan kurulmuş. Ama bizim çadırlar gibi değil. Tuğleha sittune bilen 60 mil uzunluğu var. Yani hemen hemen İzmit'e yaklaşır. Lil abdil mü'min fiha ehlün yatufu aleyhim la yara ba'duhum ba'dan. Dikkat eder misiniz bilmiyorum. La yara ba'duhum ba'dan. Bu çadırın içerisinde onun aile efradı 70 tane orası var. Ama hiçbirisini birisi görmez. Bizim gibi böyle ortamalı değillerdir yani. Elma lil maşi ecru sebrini hacceten ve limen yer gibi ecru hacce. Hacca giden insanlar hacca bugünün vasıtaları nelerse atla, arabayla, tayyareyle gider de bu bir hac sevabına nail olur. Fakat yürüyerek giden maaşı buna 70 hac sevabı. Bakın yine bir hacı olmuş. Hacca gitmiş. Farz hacını yapmış. Bundan sonra parasını gaza yerlerine harcarsa buna 40 hac sevabı verilir. Buna 40 hac sevabı verilir. Farzını ödedi. Nafi olan haçlarını yerine paralarını cihada harcıyor. İslam'ın kalkınmasını harcıyor. İslam'ın ayakta durmasını harcıyor. Bundan dolayı 40 hac sevabı alır. Ve bilakis hac yapmamış bir insanın hacca gitmiyor. Bu 40 defa hacca gitsin. Gazaya gitse bir hac sevabını geçirmez. 40 defa gazaya gitse bir hac sevabını da almaz. Haccın kendisi zaten gazadan ibarettir. Tüm gün hareket üzerindedir insan. Lil musalli selâşü salim musallinin namaz kılana üç devlet ilişir. Birisi yetenâsırül birrü aleyhi min anânis sema ilâ mefrik resk. İhsanlar, ihsan ilahler gökten ayağına kadar, bu kadar öyle diyorlar ona hayırlar isabet eder ki başından ayağına kadar, gökten aşağı kadar yani. Semadan aşağı kadar, ayaklarının ucuna kadar bu rahmet-i ilahiyeye masal olur. Bir. İkincisi ve tehuffü bihil melaike milledun kademey ila anânis sema. Melekler de ayağının ucundan ta semanın içerisine kadar böyle bir alem olaraktan bunu ihata ederler. Ve bunu ziyaret de ederler. Tavaf. Ve yunâdîhi münâdin lâ yâlemin musallî men yunâci, men fethi. Eğer bir münâdî diyor, eğer bu musallî kimin huzurunda durduğunu idrak etse bozmaz mı? Uza durdu, uzadır. Uza durdu, uzadır. Hakkın divanından kim ayrılmak ister canım? Şimdi bizi reis-i cumhur bir davet yapsa, buyurun dese oturtursa, adamın yanında ne kadar fazla kalırsak bu kadar iftihar ederiz. Bir saat oturdum, bir gün oturdum. övünür durur. Kimdir o? Bir dünya adamıdır. Allah'ın divanında. Ama biz onu idrak edemiyoruz. Çünkü şuurumuz noktan, işimiz de çok, hemen kılalım da gidelim. Yok ya, bu kadarcık değil yani. Namaz o kadar basit bir şey değil. O kadar basit bir şey değil. Hemen bir elham, bir kulüvallahi okuyup da dört kez kılıp da gitmekten ibaret değil. Hak divanındasın. Allah'ın huzurunda kendini muhasebeye çek. Onun huzurunda kendini muhasebeye çek. Ben onun kuluyum da ona ne gibi kulluk yaptım bakalım. Onun emirlerine ne kadar itaatim var. Sözüne ne kadar dinliyorum. Dil memluk ala mevla selas. Kölelerinizin, uşaklarınızın, hizmetkarlarınızın sizde üç hakkı vardır. Hizmetkarlarınızın, bu köle denilen şey şimdi tabii yok da, hizmetkar demek. Bu hizmetkarların sizde üç hakkı vardır. Birisi, namaza durduğu vakitte onu acele, hadi çabuk ol da şu namaz, bak bu iş bak yapılacak, deme buna. Onu deme. Bırak namazını güzel kıl. Bela yukimuhu antami. Ekmeği oturmuş. Ya öyle iki saat ekmek mi yenir? Hadi çabuk. Bu işler yapılacaktı ya. Onun yemeğinde de onu zorlama. Yemeğinde. Bu kendi tabiatına göre. Nasıl yiyecekse yiyorsun. Ve yebi'uhu izestabuhu. Bu adam ben sende çalışmayacağım dediği vakitte onu sat. Tutma elinde. Benim bu işlerimi başka kim yapacak? Olmaz öyle şey deme. Lem yelka ibnu adem şeyen kattu münzu halakahullahu eşedde aleyh minel mevt. Sümme innel mevt le ehvenü mimma ba'de. Hazreti Enes İbni Adem, yani biz insanoğulları, Ademoğulları, yaratıldığımız günden itibaren ölümden daha şiddetli hiçbir şeyle karşılaşmamışız. Allah rahmet eylesin diyoruz, bitiyor şimdi. Ama bu ölüm başa geldiği vakitte sorulsa ki nasıl oluyor bu canın çıkması? Allah'ın lütfu çok da ana karnında canlanmışız. Hiçbir şeyden haberimiz yok olarak yani dünyaya geliyoruz. Bir hayata kavuşuyoruz. Giderken de o hayattan ayrılışın bir acısı var. Bu acıyı da fark etmiyor ancak onu bu adam fark eder. Ondan daha acı. Sümme innel mevt le ehven mimma vaad. Halbuki o mevt ölüm hiçtir. Ölümden sonra olacaklara karşı. Ölümden sonra olacak hadiselere karşı ölüm hiçtir yani. Bu daha büyükleri var. Kıyamet hadiseleri, mezar hadiseleri, mezarın sıkma hadiseleri ve bunlar muhakkak olacak şeyler. Çünkü Sa'd denilen Eshab-ı Kiram'dan bir bahtiyar şimdi düştü de kabrin onu nasıl sıktığını tavsif ediyorlar. Bu Eshab-ı Kiram'dan olduğu halde kemiklerini birbirine geçirir. Canım hoca efendi şimdi öyle laf mı olur dersin. Deriz. Bu bizim idrakimizin haricindedir. Basiret gözleri görür ancak onu. Onun kabirde nasıl sıkıldığının ancak basireti olan arif insanlar görür. Bu dünyada da bu koca dünyalığı ile beraber insan bazen öyle bir sıkılır ki canı burnunda gelir, burnundan gelir. Bu koca dünya adamı nasıl sıkar? Bilmem artık. O sıkılana sormak lazım. Onun için ölüm hiç gelir. Ölümden sonra başa geleceklere karşılık. Çünkü ilk ölümün ilk mertebesinde melekler gelecek. Men Rabbuk diyecek. Rabbisini burada tanımayan adam, bilemeyen insan orada ne diyecek? Ölürken burada iyi davranıcı o çocuklara sana hoca geldi, seni telkin etsin dediler. Benim hocayla işim yok dedi. Mezardaki meleğe ne diyecek acaba? Men Rabbuk. Burada Allah'ı tanımayan insan benim Rabbim Allah'tır demesine imkan olmaz. Burada ancak Allah'ı tanımış, bilmiş insan ben Rabbuk dedikleri kadar Rabbim Allah'a diyecek. Peygamberim de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü beş vakitine salat selamlar getiriyorum. Sünnetlerini ihya ediyorum. Aramızda rabıtamız var. Dinin İslam. İslam diniyle yaşadıysan İslam diyeceksin. Değilsen çok gavurların adı ne? Onun o diyecek Allah'ın peygamberi Allah'a şükür. Şunu da okuyayım da kafi geldi. Lem yemne kavmün. Lem yemne kavmün zekate envalihim. hiçbir kavim yoktur ki zekatlarını men ederler. Zekat vermiyor adam. Zor geliyor zekat vermesi. Ben şuraya da verdim diyor. Buraya da verdim diyor. İşte cami yaptırdım diyor. Bilmem ne yaptırdım diyor. Vermiyor zekat. Cami parası zekat parasıyla olmaz. Cami parası kesinlikle paranın ayıp varsa yaptırırsın. Zekatını camiye verip de cami yaptırırsan o zekat zekat sayılmaz. Umumun en fazla. Zekattan fakiranın istifadesi lazım. Bunu yapmazsan. Zekatını vermezsen vermiyor. İlla müni'ül katar. O zaman bunların yağmurları kesilir. Kıyamet koparıyoruz. Yağmur yağmıyor. Bak kuraklıktan bu sene mahsul eksik. Kirlilik alacağımız mahsulün fiyatı 15 milyar tutuyor. 15 milyar para harcayacağız. Yiyeceğimiz ekmek Amerika'dan gelecek. Eğer bu parayı vermezsek aç olacağız. İşte gazeteler gün yazıyor. Filan yerde hayvanlar ölüyor. Filan yerde hayvanlar ölüyor. Otu yok, zamanı yok. Bir vakte zehirli yok diyecekler. Şimdi devlet tedbirini alıyor, şimdi de mahsul. Bunu da gittirmeye çalışıyor. Niçin bizim toprağımızda olmasın? Niçin yağmurumuz gelmesin? Allah'ın yağmuru eksik mi yani? Yağmur mu yok da vermiyor Allah bize. İşte bulutlar geliyor üzerimizden, aşıp gidiyor. Ha, Allah'taki rahmet, gökteki rahmet hiçbir zaman eksilmez. Mesela farz et ki 100 okka yağmur var. Bana, o 100 okka yağmur mütemadiyen mevcut orada. Hiç eksilmez. Misal alır. Buraya gelmiyor, gidiyor denizlere dökülüyor, gidiyor boş yerlere dökülüyor, hali yerlere dökülüyor. Bizim arazi kurak kalıyor, mahsulümüz olmuyor. Sebebi, illa minhu, bu zekatı vermemenin cezası oluyor. Yani İslam'a herhangi bir cihetten herhangi bir zarar gelirse, o zarar muhakkak zenginlerin yüzünden gelir. Zenginler, şimdi zengin olacağım diyerekten faizi yiyor. Hiç korkmuyor. Ya faiz haram be. Adam bırak hoca şu hala aski kafada gidiyorsun. Böyle şey mi olur? Bunsuz bugün bu fabrika döner mi? Bu işler yapılır mı? Bak herif daha aya gidiyor. Bilmem ne yapıyor. Sen hala bize mani oluyorsun zekatla. Ben karışmam efendim. Bak Allah'ın kitabından sil onu öylese. Ya eyyühellezine. La te'kulü riba diyor Allah. Sil öylese onu oradan. Madem ki inanmıyorsun, silemezsin. Silemeyince inanmıyorsun. İnanmazsan Müslüman olamazsın. İnanır da mecburum yapma dersen günahkar olursun. Bu günahlar da bu milletin üzerine inecek rahmet-i ilahiye mani olur. İnmez zaten. Bu rahmetin inmemesinin sebebi zenginin sadakayı vermeyişi. Ve zengin ve gayri zengin olanların da haramlardan kaçmayacak. Şimdi şarabı satan korkmuyor, satıyor. Canım haram be kardeş, içmesi de haram, satması da haram. Hatta hamalın arkasına kaldıran da o harama iştirak ediyor. Hamalın arkasına kaldıran, buna yardım eden de aynı günaha müstahak oluyor. Sen ne yapıyorsun? Bunu satmakla ne olacak? İşte paralar çoğalacak, eve de bol bol öteberi götüreceğim. Ama haram ile götürdüğün, beslediğin çocuk sonra yarın hem sana itaat etmeyecek hem memlekete de itaat etmeyecek. İki zararım var. Hem sana hem memlekete de. O zaman dedi ki Rus hayatı daha iyi hayat. Çin'inki daha güzel diyecek. Çevirmeye çalışacak. Çevireceksin de. Sebebi senin yaptığın bu günahların tesiri oluyor Allah aşkına. Onun için lem yemne kavmün zekâte envâdihim İlla minül katar mines sema velevlel bahaim lem yumta. Eğer hayvanlar olmasa hiçbir damla su indirecek Allah buraya. Bereket bu hayvanlara olan ve çocuklara olan ve ihtiyarlara olan hürmetten bazı musalliler var, ihtiyar musalliler. Bunların hürmetine Cenab-ı Hak diğerlerini de İslam'dan mahrum etmiyor. Cenab-ı Hak cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın. Bu gözlerimize kafa perde gelmesini istemediğimiz gibi gönül gözlerimizin kapanmasından Allah bizleri korusun. Gönül gözlerinin kapanması günahlara işlemekle. Evamir-i ilahi yapmamak suretiyle gönül gözleri kapatır. Gönül gözleri kapandıktan sonra hayvanda olan bu göz gibi senin de bu gözün hiçbir işe yaramaz. Ancak yemeğe yarar. Yemekten başka bir şey yok. Hayvan ne yapar? Gözüyle görür. Bir, burnuyla da kokar. O zararlı mıdır mı? Yemeği mi diye kokar, zararlıysa yemez. Bizde o koku da yok burnumuzda. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mahsetsin. Dün bir kitap gördüm. Burada bir yazı gördüm. Bu yazıyı bundan belki 50 sene evvel Bursa'nın cami kibir var ya, büyük bir camisi, bu caminin kıblesine koymuşlar. Şöyle şu kadar bir lafa. Okudum, baktım. Diyor ki lafada, hadis metni, İtteki şerre men ahsente iley. Bu kadar. Tabii manası malum. Ama aklım ermedi. Diyor ki sen iyilik yaptığın adamın şerrinden sakın. Aklım ermedi tabii. O zaman daha gençliğim var. İnsan iyilik ederdi birisine. Bu iyilikten ne gibi adama zarar gelir? İdrak edemedim. O zaman bir büyük hoca efendimiz vardı. Ona dedim ki hoca efendi, ben bunun manasını anlayamadım. Hoca efendi de bana şudur demedi. Anlarsın sana oğlum dedi. O kadar, anlarsın sana. Dün o kitap şöyle bir açtım. O gelmesin mi karşıma? Diyor ki besle kargayı, oysun gözünü. Bunu cevaplandırıyorum. Besle kargayı, oysun gözünü. Besle köpeği, ısırsın seni. Alt tarafında diyor ki yine İmam-ı Azam. Galiba onun ne kadar doğru olduğunu bilmem de. İmam-ı Azam da bir köpek yavrusu bulmuş da beslemiş. Sonra onu ısırmış. Bu da ona karşılık bunu demiş. Besle köpeği, ısırsın seni. Alt tarafında diyor ki kötülere iyilik, kötülere iyilik, iyilere kötülüktür diyor. Kötülere iyilik, iyilere kötülüktür. Açlığını seversin, iyilik edersin, yedirirsin, içirirsin ama arslandır. Pençeyi vurdu muydu? Gidersin şu tarafa. Ayı. Güzel, bütün canavarlar böyledir. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine masasın. Sevdiği kulların arasına, kendisine daima itaat edip, emirlerine itaat eden, boyun büken, Peygamberimizin de yolundan ayrılmayan bahtiyarların zümresine hepimizi ilhak eylesin. Ha, sakallarını bırakmış kardeşlerimiz var. Onların da sakallarını Allah mübarek etsin. Ve sakal bırakmayan kardeşlerimizin de gönüllerine ilham buyursun da bu sünnetin icrasına muvaffak kılsın. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرم فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا